สัพเพบุรุษทิมายะดิสายะสัตตาอเวราสุขีหันตุสัพเพบุรุษทิมายะอนุดิสายะสัตตาอเวราสุขีหันตุสัพเพดักขิณายะดิสายะสัตตาอเวราสุขีหันตุสัพเพดักขิณายะอนุดิสายะสัตตาอเวราสุขีหันตุสัพเพบัจจิมายะดิสายะสัตตาอเวราสุขีหันตุสัพเพบัจจิมายะอนุดิสายะสัตตาอเวราสุขีหันตุสัพเพอุตตรายะดิสายะสัตตาอเวราสุขีหันตุสัพเพอุตตรายะอนุดิสายะสัตตาอเวราสุขีหันตุสัพเพอุปาริมายะดิสายะสัตตาอเวราสุขีหันตุสัพเพเหทิมายะดิสายะสัตตาอเวราสุขีหันตุสัพเพสัตตาอเวราหันตุสุขีตาหันตุนิดุขะหันตุอัปยาบัจจาหันตุอนิกาหันตุดีกายุกาหันตุอโรกาหันตุสัมปัตติหิสมิจจันตุสุขีอัตตานังบริหารันตุดุขะปัตตาจนิดุขะพยาปัตตาจนิพยาโสกปัตตาจนิโสกาหันตุสัพเพปิบาลีโน